en rijden nogal wat automerken op de weg. Maar als u kiest voor zorgeloos rijplezier, dan kiest u voor een Europees topmerk. De Renault. Kom vandaag nog kijken bij uw Renault-dealer in Enkhuizen. Dan kunt u de nieuwe Renault 5, 9, 11, 25, Escape, Alpine Express en natuurlijk de schitterende nieuwe Renault 21 bewonderen. De nieuwe Renault 21. Red zuiver, glad en vloeiend. Bewonderen bij uw Renault-dealer Cornelijn Slijper BV. Westerstraat 36 tot 40 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 126 32.